Leaving It All Behind, to ponownie Drew Miller, czyli Brother Saturn. Wszystkie dźwięki na tym albumie zostały stworzone przez gitarę i lub mandolinę, następnie przetworzone przez zarówno oprogramowanie, jak i efekty gitarowe, analogowe, cyfrowe, całą plejadę instrumentów, do których dostęp w dzisiejszych czasach jest absolutnie nieograniczony. To był Drew Miller, a teraz artysta, którego słuchamy od wielu tygodni i będziemy jego kolejnych nagrań słuchali jeszcze przez dłuższy czas, bo to artysta niezwykle płodny. Peter Tran, jego audiowizualny projekt Curved Light, nagrania, których jeszcze nie słuchaliśmy, album Vast and Infinite, utwór DZS na początek. Disillusioned, to ponownie Peter Tran, czyli Curved Light. Album Vast and Infinite, wcześniej słuchaliśmy utworu Hyper Real. Warto wspomnieć, że to projekt audiowizualny. Bardzo często występom projektu Curved Light towarzyszą wizualizacje tworzone na żywo za pomocą analogowych syntezatorów wideo. To są niezwykle intrygujące urządzenia, wykorzystujące tak naprawdę zakłócenia w sygnale wideo. Jeśli są Państwo szczęśliwymi posiadaczami na przykład telewizora kineskopowego, który posiada gniazdo antenowe, to wystarczy do tego gniazda podpiąć zwykły antenowy kabel i następnie trochę przy tym kablu pomajstrować. Efekty powinny być widoczne natychmiast. Tak w największym skrócie wygląda technologia, z której korzysta Peter Tran podczas tworzenia wizualizacji. Ale skupmy się na muzyce, bo w naszym aktualnym położeniu to jedyna forma przekazu, jaka jest nam dostępna. Kolejny fragment albumu Vast and Infinite, utwór Retrofit. Farewell to album Love From Dust, rok 2015 i znany nam już artysta z Irlandii, Donacha Costello, twórca muzyki ambient, swego czasu związany ze sceną muzyki tanecznej, od dłuższego czasu tworzący muzykę relaksacyjną, medytacyjną, melancholijną również, bardzo dopracowaną i wykorzystującą pełnię możliwości syntezatorów analogowych, choć w wersji minimalistycznej w tym przypadku. Album Love From Dust, kolejny jego fragment to Niigata Moment. Thank you. Everything is going to be. To Donaka Costello prosto z Irlandii, album Love from Dust. Już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze Laurel Halo i zupełna nowość, mini album Raw Silk Uncut Wood. Artystka związana z muzyką eksperymentalną, abstrakcyjną, odważną, poszukującą, pochodzi z Ann Arbor w Michigan i znana jest głównie z nagrań dla wytwórni Hyperdub, nagrań niezwykle odważnych, inspirujących swoim bezkompromisowym podejściem do tego, jak może brzmieć muzyka elektroniczna w XXI wieku. Na mini-albumie, którego posłuchamy w tej chwili, Laurel Halo zwraca się ku muzyce ambient, co jest dość zaskakujące, ale witamy ją w świecie tych pięknych dźwięków z otwartymi ramionami. Utwór Nachbarkeit. Laurel Halo i fragment mini albumu Raw Silk Uncut Wood. Na zakończenie jeszcze utwór tytułowy z tego mini albumu, a ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli, słonecznego, ciepłego i owocnego tygodnia. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.